بارك الله فيك وجزاك الله خيرا نميمي نسال katika usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowasia masahaba usikum bittaqwallah, na katika maelezo uliyotoa ukatoa kisa cha mwalimu ambaye aliambiwa amche Allah katika siri yake na dhahiri yake. Sasa wengi katika sisi tunamcha Allah katika dhahiri yetu, sababu unakuta labda kulingana na watu unaoamiliana nao na kadhalika. Sasa je, ni zipi sababu katika sababu za kumcha Allah katika siri, hususan unapokuwa peke yako baina yako wewe na Allah tabaraka wa taala? Ningependa utusaidie hapo katika sababu za kumcha Allah katika siri. Sababu kubwa ambayo mtu utafanya kumcha Allah subhanahu wa taala kwa martaba zake zote hizo mbili, kwanza ni kutafuta elimu ya sheria. Wala sioni mimi mtu mzima, mimi mzee, takuwaje? Hapana. Dini hii iliwakuta masahaba wengine wazee, lakini waleketi wakasoma. Kwa hiyo sababu kubwa ambayo itakufanya wewe umche Allah subhanahu wa ta'ala katika siri yako na dhahiri yako ni kuwa na elimu ya kisheria, al-ilmu sahihi, elimu ambayo ni sahihi, elimu ya kitabu na sunna. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wale ambao wanamcha Allah hasa, si kwamba hakuna wengine wanaomcha, wapo, lakini wale hasa kabisa wanaomcha Allah kiukweli, basi ni wale waja wa Allah ambao wana nini? Wana ilmu. Kwa hivyo hii ni nukta ya kwanza kubwa adhimu. Bila ilmu wewe utafanya lolote la vurugu vurugu, lolote la vurugu vurugu utalifanya kwa sababu huna ilmu. Lakini mara nyingine pia lazima kuna vitu viwili ushindane navyo ukiwa unatafuta hiyo ilmu ya kisheria ili ufike katika takwa Allah. Kuna vitu viwili ushindane navyo. Jambo la kwanza, al-hawa. Hawa ni kitu kibaya sana. Matamanio ya nafsi yako yamewekwa daraja ya kama Mungu usipochunga. Araaita man ittakhadha ilahahu hawa, ay akhbiruni mamwana, yule ambaye amemchukua nafsi yake ndiyo Mungu wake. Yaani nafsi ikikwambia fanya hivi, wafanye. Usifanye hivi, ufanye. Hujui kama nafsi inaamrisha mabaya? Inna nafsa la amaratu bisu. Kwa hivyo hawa, kupambana na matamanio ya nafsi yako ndiyo yatakupeleka kwenye ucha Mungu, ukiwa unajitahidi kutafuta elimu. Jambo la pili, ash-shubuhat. Haya madhambi mawili haya, ash-shahawat wa ash-shubuhat. Kwa hiyo jambo la pili ni shubuhat, kujiweka mbali na masala ya shubuhat. Ukishaona jambo hili lina shubuha, wachana nalo, kwa sababu Mtume kashasema man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi haram. Kwa hivyo haya mambo mawili ukijiweka mbali nayo, ukawa unatafuta elimu lakini unachunga na hivi vitu viwili, utajikuta unafanya ibada na huoni chochote mbele yako isipokuwa Allah tabaraka wa taala, na hapo utafika katika daraja ya kumcha Allah subhanahu wa taala. Maana utaogopa kile unataka kulifanya, unasema Allah ananiona hapa. Na kama bila ya hivyo, basi utajikuta wasoma wabobea kila fani wanazo, lakini mtihani mdogo unakupata, huna takwa Allah, jambo ambalo lilikuwa labda linakufanya wewe utaraja kidogo tu alafu mambo yakae sawa. Lakini kwa kuwa huna takwa Allah, hujashindana na hawa, mtu anakuwa ni msusuavu kutaraja wala hataki. Adui shekhe tumjua, mtu mkubwa, mtu amu jamani, wanataraja akina Sheikh Ubeid. Tulikuwa tunashangaa sisi wenyewe, Sheikh Ubeid anasema akhtatu fi mas'alati fulani, wallahi ataraja Sheikh Ubeid Madina, anataraja Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Nilikuwa nimesema jambo fulani jana, jamani nilikosea, sawa sawa ni wewe una nini? Ahawa. Kwa hivyo hayo mambo mawili na lile moja kule, ukichanganya mambo matatu na mengine ya ziada utakuwa mwenyewe inshallah. Barakallahu fiku. Naam, katika hiyo aya ambayo ulizungumza, innama yakhsha Allahu min ibadi al-ulama, kwamba hakika unamcha haswa ni wale maulama. Sasa na hapa tumegusia katika upande wa elimu kwamba ni kusoma, lakini kwa mimi mke wangu nafahamu kwamba ulama ni kwamba ni elimu ambayo ni kubwa sana. Lakini sasa katika kusoma kama ulivyozungumza, kufikia ile daraja, sasa hapa itakuwaje? Umejua tu labda kiasi, lakini hujafikia daraja ya kuwa wewe ni ulama. Inakuwaje shekhi hapa kidogo mimi? Au mafumo yake hapa, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anazungumzia wale watu ambao kwamba wanafahamu mambo katika dini, na hasa jambo la kwanza kufahamu, kumfahamu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anamjua vilivyo. Sio lazima mtu awe kabeba shahada ya jamia au shahada ya majestiri au doktor au hapana, sio lengo lake hilo. Lengo lake ni kuwa na ilmu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa basira, kwa ilmu. Sio hapo haja maanisha shahadati hizi za mavyuo na nini, kwa sababu kuna baadhi ya vitu lazima mwanadamu avifahamu yeye mwenyewe binafsi, kwa nafsi yake. Asipofahamu yeye, hakuna mwingine ambaye ataweza kumfanyia. Umeelewa? Yaani hapo ulipo wewe uweze kumwambia mwenzako, bwana mimi nimechoka. Kwa hiyo ukitia udhu uko tia wako na wangu. Inawezekana hiyo? Inawezekana, si ndio? Ndio hivyo hivyo basi, hata sala uweze kumwambia bwana swali yako na yangu. Kama haiwezekani kumwambia swali yako na yangu, pana uwajibu wa wewe ujue atahiyatu ya somaje, subhana rabbiyal azim, wakati umeshika magoti ya somaje, kusoma suratul fatiha ya somaje, kila kitu. Kwa lazima uwe na ilmu ambayo kwamba ni ya wajibu, ambayo kila mwanadamu lazima awe nayo. Barakallahu fik. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fik. Sisi wengi wetu masala mengi hatuyafahamu, mpaka kiasi cha kwamba natutatiza tuanze na lipi katika kusoma. Sasa sijui na saa zenu katika hilo ni zipi, kwamba mtunasii tusome, je tuanze na lipi katika kusoma? Jazakumullahu khair. Naam, barakallahu fik. Ni juu ya tulabu ilmi wa fahamu kwamba kwanza elimu haipatikani tu bi rahati aljism, hapana, lazima uwe na juhudi, alafu bitadarruj, kidogo kidogo. Anza kusoma elimu kuanzia vitabu vya chini. Wewe leo unaanza kuja kuhudhuria halaka kwa Sheikh Abu Ayman, lakini wanang'ana uhifadhishe swali hili, wakati 40 nawia huijui usulu salata hujaifanya, awadhu al-arba hujui, wasema mimi bwana nitakanyia naifanya sahihi Muslim. Taratibu elimu yachukuliwa bitadaruji, kidogo kidogo kidogo kidogo. Usianze na vitabu vikubwa vikubwa huko juu, utakuta wasoma waimba tu lakini huelewi kitu, lakini anzia chini. Na ndio maana ukienda katika markazi zetu kama vile markazi ya Pongwe, na sehemu nyinginezo kwa masala hata kule kwangu, ukija unaangaliwa mustawa wako. Kama huu mwanzo kabisa utajikuta unaanzishwa kaida nurania au baghdadia, utaanzishwa maadamu wewe ni mwanzo. Sasa usiniambia mimi zamani nilifika utlu, lazima uanzie mwanzo. Kwa hiyo unaanza kuanzia mwanzo, lakini pili, vitabu ambavyo unavisoma vianze vya chini kuelekea juu polepole mpaka ufike. Lakini pia uichukue hiyo elimu kwa watu ambao wanastahiki kuchukua hiyo elimu. Watu wengi elimu zao zinakosa baraka kwa sababu ya kuchukua hiyo elimu mahala ambapo sio mahala husika, kwa sababu elimu ndiyo dini. Kama zilivyozungumza salafu mmoja katika salafu sale kana shehe naam msirini anasema inna hadha alilm dini fanduru amman taakhudhuna dina, hii elimu ni dini, angalieni wapi mtachukua dini. Wakati wa mtume tabaan kwa watu wachukua elimu kwa mtume, hakuna kuangalia ha? Lakini kulivyokuja makundi na vurugu, hapa lazima uangalie uchukue elimu wapi. Lakini pia katika vitu vinavyomfanya mtu apate ufahamu mzuri na awe na elimu ni nia. Nia yako ni ipi? Wasoma tu ili baadaye uje upate kazi, upate kitu kinakuingizia chochote kwenye mkono wako? Wasoma ili ushindane na watu fulani? Wasoma ili uinusuru nafsi yako na ndugu zako katika mujtama na Waislamu kwa ujumla? Wasoma kwa nia ipi? Kwa hiyo lazima watu watengeneze nia zao kwenye kusoma. Nia yako itakufanya ufike mbali sana kama itakuwa ina ikhlasi ndani yake. Jingine, kujiepusha na riaa na sum'a na kibri. Mtu bado mtoto mdogo akwambia shehe fulani yule ana lote, wewe una nini wewe? Jamani, watu wanatakana wajiepushe na hivi vitu: riaa, sum'a, kibri na taassub. Usiwe na riaa. Riaa nini? Kufanya mambo yako kujionyesha kwa watu, watakao watu waone wakusikie kusifu na mfano wa vitu kama hivyo. Sum'a, kufanya mambo yako ili watu wakusikie. Ndio hivyo inafanya na riaa. Sema riaa ina inatokana na kuona, sum'a kutokana na kusikia. Ama kibri ndio kabisa. Huwezi kupata elimu ya kisheria iliyothibiti vizuri iliyojaa baraka kama una kibri moyoni mwako. Hasa wewe unayemfanyia kibri ndiye anayekupa hiyo elimu, utafaulu vipi? Jingine nimetaja taasub. Taasub mara nyingine zinawanyima watu elimu, hasa katika zama zetu hizi. Chungeni sana na taasub. Taasub mbovu kabisa zinaharibu mujtamaa. Tunayo haja sisi masala ya umoja, kuwa pamoja, kufanya dawa pamoja, kila mahala kitu kimoja, kama vile mwili mmoja Mtume alayhi salatu wasalam kama alivyotuashiria katika hadithi. Kwa hiyo haya mambo yote ukiyachunga vizuri, haya utajikuta unapanda taratibu taratibu taratibu mpaka mwisho, na wewe unasimama unahutubia watu au unaketi unatoa mahadhara, watu wanakusikiliza, unazungumza kitu na kitoa kitu kizuri ambacho kwamba kinaeleweka. Nadhani kwa hayo machache, pengine patakapohitajika utaanzisha kwa baadhi ya shuyukh inshallah. Barakallahu fiik. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت